Und sie steinechten Stephanus. I ukamienowani Szczepana. Das war offenbar ein Prozess, der über eine Zeit ablief. To widocznie był pewien proces, który odbywał się w przebiegu pewnego czasu. Wir sehen ja gleich, dass dann sogar noch die Zeit nimmt, sich niederzuknien. Widzimy następnie, że on nawet jest w stanie sobie jeszcze wziąć ten czas, aby paść na swoje kolana. Steht dort in der Würde eines auf Gott vertrauenden Mannes Gottes. On stoi tam w godności męża, który ufa Bogu. Der zu Unrecht jetzt getötet wird. Który niesłusznie teraz jest zabijany albo zabity. Wie bei dem Herrn Jesus wird auch Stephanus nicht der falschen Zeugnisse wegen getötet. Tak samo jak w przypadku Pana Jezusa i Szczepan nie jest zabity na gruncie tych fałszywych świadectw, sondern weil die Wahrheit verkündigt hat. Ale dlatego, że głosił prawdę. Weil zu der Herrlichkeit Gottes und zu der Herrlichkeit des Herrn Jesus gestanden ist. Dlatego, że on stał czy pozostał po stronie chwały Bożej i chwały Pana Jezusa. Wir sehen, dass betet. Widzimy, że się modli. Und dann spricht Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. I mówi następnie, Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Vertraut sich dem an, der gerecht richtet. On porusza się temu, który sprawiedliwie sądzi. Das ist in 1. Petrus 2 natürlich zunächst einmal Gott. To jest w 1. Piotra 2 na pierwszym miejscu oczywiście Bóg. Aber wenn wir Johannes 5 hinzunehmen, dann ist das ganze Gericht dem Herrn Jesus übergeben worden. Ale jeśli do tego weźmiemy Jana 5 rozdział, to czytamy, że cały sąd został dany Panu Jezusowi. Und richtet gerecht. A on sądzi sprawiedliwie. Herr Jesus betet betet nicht zu dem Vater, sondern zu dem Herrn Jesus. On modli się Panie Jezu, więc zwraca się do Niego, a nie do Ojca. Ein schönes Beispiel, dass wir in der christlichen Zeit in bestimmten Umständen zu dem Herrn Jesus beten. Jest to piękny przykład tego, że w tym czasie chrześcijańskim zwracamy się z pewnymi szczególnymi sprawami do Pana Jezusa. Sicher ist das typische Gebet eines Christen zu Gott dem Vater. Oczywiście, że typowym, normalną modlitwą jest modlitwa do Boga Ojca. Aber es gibt viele Beispiele, wo wir zu dem Herrn Jesus beten. Ale jest wiele przykładów takich, gdzie modlimy się do Pana Jezusa. Hier steht ein Diener vor seinem Herrn. Tutaj stoi sługa przed swoim Panem. Er betet auch nicht Jesus, sondern Herr Jesus. On też nie modli się Jezu, tylko Panie Jezu. Nimm meinen Geist auf. Przyjmij ducha mego. Was für ein Vertrauen spricht hier aus diesem Gebet oder Anrufen des Herrn? Cóż za zaufanie tutaj widzimy w tej modlitwie, którą zwraca się, które zwraca się do Pana. Wenn wir an die Worte des Herrn Jesus am Kreuz denken, gdy pomyślimy o słowach Pana Jezusa na krzyżu, dann ist ja interessant, dass Stephanus zwei Aussprüche des Herrn am Kreuz in ähnlicher Weise ausspricht wie der Herr. To ciekawe jest to, że Szczepan wypowiada dwie wypowiedzi Pana, dwie wypowiedzi, które są podobne do wypowiedzi naszego czy swojego Pana. Also wie der Herr das am Kreuz getan hat, so hätte ich richtig sagen müssen. To znaczy, właściwie powinienem powiedzieć tak, jak Pan Jezus to uczynił na krzyżu. Und wir finden beide im Lukas-Evangelium, da wo der Jesus gerade als der Sohn des Menschen vorgestellt wird. I obie znajdujemy właśnie w Ewangelii Łukasza, tam gdzie Pan Jezus jest przedstawiony jako Syn Człowieczy. So wie Stephanus den Herrn Jesus bezeichnet und gesehen hat. Tak, jak właśnie Szczepan widział i nazwał Pana Jezusa. Und da lesen wir in Lukas 23, więc czytamy w Łukasza 23, Vers 46, 46 wiersz, dass der Jesus gesagt hat, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Ojcze, w ręce Twoje nie polecam, tylko oddaję, tak jest niemieckim, oddaję, czy polecam ducha mego. Wir sehen die Ähnlichkeit und auch die Unterschiede. Widzimy podobieństwo, a jednak różnicę. Der Jesus wendet sich natürlich an seinen Vater, der Stephanus an den Herrn Jesus. Pan Jezus oczywiście zwraca się do swojego Ojca, a Szczepan do Pana Jezusa. Der Jesus übergibt selbst Geist. Pan Jezus oddaje sam swego ducha. Das kann Stefanus so nicht tun. Tego Stefan tak nie jest w stanie uczynić. Aber er bittet den Herrn Jesus, seinen Geist in, aufzunehmen. Ale on prosi Pana Jezusa, aby przyjął jego ducha. Wir sehen also, er hat von dem Herrn Jesus gelernt. Widzimy więc, że on nauczył się od Pana Jezusa. Aber drückt das und das in furchtbaren Umständen, also dramatischen Umständen, in einer Weise aus, die angemessen ist für einen Menschen. Ale w strasznych, dramatycznych okolicznościach wyraża to w taki sposób, jaki jest tego godny, jaki jest właściwy. Der also nicht wie der Herr Jesus zugleich der Sohn Gottes ist, sondern ein erlöster Mensch. Który nie jest, tak jak Pan Jezus, Synem Boga, ale jest człowiekiem wybawionym. Welches Vertrauen in diesen furchtbaren Umständen, dass der Herr für ihn dastand? Cóż, was für ein Vertrauen in dramatischen Umständen, dass er sich bewusst war, dass der Herr für ihn bereitstand. Cóż za zaufanie w tej dramatycznej sytuacji, znajdując się, że miał je, że Pan Jezus stoi po jego stronie. Und dass er bei ihm dann sein würde. I że następnie byłby u niego. Und dann kniet er nieder. I następnie on pada na kolana. Und ruft mit lauter Stimme. I woła głośnym głosem. Wir sehen, dass sein Gebet allein an den Herrn Jesus gerichtet war. Widzimy, że jego modlitwa była jedynie skierowana do Pana Jezusa. Da ging es um seine Beziehung zu dem Herrn Jesus. Gdzie chodziło o jego relację z Panem Jezusem. Das hatte nichts mit der Welt zu tun. To nie miało nic do czynienia ze światem. Aber jetzt hat er ein Gebet an den Herrn Jesus, was doch mit den Menschen zu tun hatte. Ale teraz on wypowiada modlitwę, która jednak miała do czynienia z tymi ludźmi. Ich sage in Klammern, das ist ein untypisches Gebet. Ja mówię w nawiasie, że to jest nietypowa modlitwa. Denn wir beten nicht für Menschen, das heißt, damit die Menschen irgendetwas hören oder eine Botschaft bekommen. Ponieważ my nie modlimy się dla ludzi tak, żeby oni jakieś przekazanie czy poselstwo otrzymali przez modlitwę. Und das ist hier anders. Er hat in seinem Gebet auch eine Botschaft offensichtlich an die Zuhörer. Ale tutaj to jest inaczej. On widocznie w swojej modlitwie też zawiera pewne poselstwo dla słuchaczy. Deshalb mit lauter Stimme. Dlatego też donośnym głosem. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Panie, nie policz im grzechu tego. Wieder denken wir an die Worte des Herrn Jesus in Lukas 23. Znów myślimy o słowach Pana Jezusa z Łukasza 23. Wo der Herr Jesus zu dem Vater gebetet hat, in Vers 34. Gdzie w 34. wierszu Pan Jezus modlił się do Ojca. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Rechne ihnen diese Sünde nicht zu, das ist sehr ähnlich wie vergib ihnen. Nie poczytuj im tego grzechu, to jest bardzo podobne jak słowa odpuść im. Aber er fügt nicht hinzu, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ale Szczepan nie dodaje, bo nie wiedzą, co czynią. Denn es war, wie wir mehrfach jetzt gehört haben in diesen Tagen. Gdyż było tak, jak już kilkakrotnie słyszeliśmy w ciągu tych dni. Ein bewusstes Verwerfen des Herrn Jesus und seines Zeugen, jetzt sogar des Zeugen der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Było to świadomym odrzuceniem Pana Jezusa i też świadka, a teraz świadka chwały Bożej. Vielleicht deshalb auch nicht diese allgemeine Ausdrucksweise vergib ihnen. Dlatego być może tutaj jest właśnie nie to ogólne sformułowanie przebacz im. Sondern ein nicht zurechnen, dass dem Einzelnen jetzt noch die Möglichkeit gab, sich zu Christus zu wenden. Ale właśnie te słowa nie policz im, dlatego żeby może jeszcze pojedyncze osoby miały możliwość jeszcze się zwrócić do Boga. Wenn die Vergebung uns zum Beispiel an den Sühnungstag mit Mose 16 eine Vergebung des Volkes denken lässt. Jeśli to wydarzenie z trzeciej Mojżeszowej 16 daje nam możliwość pomyśleć o przebaczeniu grzechu ludu całego. ist dieses Zurechnen hier vielleicht persönlicher Natur? To tutaj to niepoliczenie raczej jest osobistej natury. Und einer, von dem wir schon gehört haben, der Beistand. A jeden z tych, o którym już słyszeliśmy, który przy tej sprawie stał, czy to jej towarzyszył, durfte genau das später erleben. Dokładnie to mógł później już doświadczyć. Saulus. Saulus. Saul. Jetzt vielleicht zum Schluss noch folgende Unterscheidung. Na koniec jeszcze następujące rozróżnienie. Wir haben manche Ähnlichkeit gesehen und Unterschiede. Widzieliśmy kilka podobieństw, czy podobnych spraw i też pewne różnice. Zwischen Stephanus und dem Herrn Jesus. Pomiędzy Szczepanem a Panem Jezusem. Ich möchte jetzt gerne noch zwei grundsätzliche Unterschiede zwischen ihm und dem Herrn Jesus zeigen. Chciałbym jeszcze pokazać dwie zasadnicze różnice pomiędzy nim a Panem Jezusem. Bei einem erlaube ich mir zurückzugreifen auf das, was wir gestern Nachmittag hatten. Co do jednej różnicy, pozwolę sobie, że pójdę trochę wstecz do tego, co wczoraj po południu słyszeliśmy. Stephanus sah einen geöffneten Himmel und der Gegenstand war der Himmel selbst. Szczepan widział otwarte niebo, a przedmiotem tego spojrzenia było same niebo. Bei dem Herrn Jesus, Matthäus 3, gab es auch einen geöffneten Himmel. W przypadku Pana Jezusa, Mateusza 3 też zaistniało tam, czy było tam otwarte niebo. Aber da war der Gegenstand nicht der Himmel, sondern Christus auf der Erde. Ale tam przedmiotem nie było niebo, ale Chrystus będący na ziemi. Das heißt, beide Male war der Sohn des Menschen der Gegenstand der Betrachtung. Więc w obu przypadkach Syn Człowieczy był przedmiotem oglądania. Aber einmal von oben nach unten und hier von unten nach oben. Ale w jednym przypadku patrząc z góry w dół, a w drugim przypadku patrząc z dołu w górę. Jetzt was die Worte von Stephanus und dem Herrn am Kreuz betreffen. A teraz co dotyczy słów Szczepana, a Pana Jezusa na krzyżu. Ihr habt gesehen, dass die Reihenfolge bei Stephanus umgedreht ist. Widzieliście, że kolejność w przypadku Szczepana jest odwrócona. Wenn ihr die Worte des Herrn am Kreuz seht, dann sind das sieben. Jeśli słowa Pana Jezusa na krzyżu je będziecie widzieli, to znajdziecie, że jest ich siedem tych wypowiedzi. Das vierte in der Mitte ist in den drei Stunden der Finsternis. A to czwarte po środku to jest to, które zostało wypowiedziane w tych trzech godzinach ciemności. Die ersten drei Worte des Herrn am Kreuz. Pierwsze trzy słowa Pana Jezusa na krzyżu. Sprechen alle von Segnungen, die basieren auf dem vollendeten Werk des Herrn Jesus. Die ersten drei, ja? Ja, die ersten drei. Pierwsze trzy, które on wypowiada, one wszystkie bazują na już dokonanym dziele Pana Jezusa na krzyżu. Vergebung. Odpuszczenie. Neue Beziehungen, die der Herr zwischen seiner Mutter und Johannes bewirkt. Nowe relacje, które Pan Jezus sprawia pomiędzy Janem, uczniem, a matką Marią. Drittens, die Hoffnung, im Paradies zu sein. I po trzecie, ta nadzieja być w raju. Und der Herr Jesus konnte diese Segnungen aussprechen, obwohl er das Werk noch nicht vollbracht hatte. Pan Jezus był w stanie wypowiedzieć te błogosławieństwa, aczkolwiek dzieło jeszcze nie było spełnione. Weil er der Sohn Gottes ist. Dlatego, że był Synem Boga. Bei Stephanus ist das umgekehrt. W przypadku Szczepana sprawa ma się na odwrót. Zuerst vertraut er sich dem Herrn Jesus an, der ihn aufnehmen möge. Najpierw on porucza siebie samego Panu Jezusowi, aby on go przyjął. Und das nicht zurechnen der Sünde, das Vergeben. Ale następnie to niepoliczanie tego grzechu, to przebaczenie, wird damit das Ergebnis des Handelns Gottes und nicht des Herrn Jesus. Jest następnie das ist nicht von Stephanus. Wynikiem działania już Pana Jezusa, a nie czy Boga, a nie Szczepana. Das heißt, die Würde des Herrn Jesus, diese drei ersten Aussprüche am Kreuz auszudrücken, ist bei weitem über der von Stephanus. Więc ta godność Pana Jezusa, że był w stanie te trzy wypowiedzieć przed dokonaniem tego krzyża czy dzieła, pokazuje, że jego godność jest o wiele dalsza niż ta, którą miał Szczepan. Und doch hätte Stephanus seinem Meister nicht ähnlicher werden können, als in dieser Hingabe, in diesem furchtbaren Leiden. A jednak Stephan nie był w stanie stać się bardziej podobnym do swojego Pana, jak właśnie w tych chwilach cierpień tutaj, gdy się znajdował.